राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2002 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता वन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। हैं कि आत्मा परमात्मा का भी चिंतन न करें। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और इंद्रियों के रहते हुए चिंतन रहित कैसे हुआ जा सकता है? देखो, चिंतन न करें ये बड़ी ऊंची बात है, परंतु चिंतन छोड़ना नहीं चाहिए। भाइयों को ये अगर समझ में आ जाए तो ये बढ़िया बात है। पहले चिंतन भजन जप ध्यान होता है वो छोड़ना नहीं। ये नहीं यहाँ तक वह संसार के काम है वो भी छोड़े नहीं। जब यहाँ आ जाए तो छोड़ दे आते हैं, परंतु वहां रहते हुए वो भी काम करना तो उन काम से छोटा थोड़ा ही है। भगवान का चिंतन एक बात है ऐसी उसी, तो भगवान का भी चिंतन न करे। चिंतन क्या, भगवान के चरणों में स्थित हो जाए। चिंतन तो दूर करते, भगवान तुम्हारा है, भगवान हमारा है, भगवान चरणों में पड़े चिंतन क्या करे। वही बात है, चिंतन करते हो छोड़ना नहीं चाहिए, सब करते हो छोड़ना चाहिए। भगवान का चिंतन जब ध्यान करते हो वो छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान में मन ऐसा लगे जो भगवान प्यारे लगे जो वो छूट जाए तो कोई अर्थ नहीं। भगवान में चित्त लग जाए तो चिंतन छूट जाए तो कोई अर्थ नहीं है। छोड़ना नहीं। क्या बताई? इन्होंने ये कहा कि आत्मा परमात्मा का कुछ भी चिंतन न करें तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के रहते हुए इंद्रियों के रहते हुए चिंतन रहित कैसे हो सकते हैं? छोटो मत, भगवान से छोटो मत, क्योंकि भगवान को आप दूर समझते हैं तो चिंतन करना चाहिए। भगवान वो विदेश समझे तो चिंतन नहीं कर रहे, वो तो याद है भगवान के चरणों में रहते थे, चरणों में दर्शन करे भगवान। चिंतन तो दूर का होता है, दूर नहीं माने। चिंतन न करेगा तो आगे भगवान को दूर न माने। आप हो, आप से भी नजदीक भगवान है, आप से भी नजदीक भगवान है, सब जिंदगी भगवान है, सो सब नजदीक है उसे जिंदगी करे। परंतु आप चिंतन भले करते हो वो छोड़ना नहीं, कहेगा काम धंधा भी छोड़ना नहीं है, इसलिए छोड़ना ही है। यहाँ आ जाओ तो बस परवा नहीं, फिर परवा नहीं करेगा। भगवान मान लो, भगवान में से तो लो, भगवान माने भगवान के चरण में जाओ पर। पूछते है कि एक माई है, वो कहती है कि मेरे से न तो पाठ होता है, न पूजा होती है और न मैं और कुछ साधन कर सकती, केवल राम राम की रट लगा सकती हूँ। तो राम राम राम राम राम राम करती हो, क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? राम राम में प्रेम हो जाएगा, भगवान की कृपा से होगा कल्याण, प्रभा कृपा से, साधन से नहीं, साधन से नहीं, कृपा से होगा, कृपा से, कृपा है भगवान की कृपा से होगा। नाम हरदम हरदम राम राम सब काम हो जाते, सब काम हो जाए, जरूर हो जाएगा। अब बोलो आप लोग, ये एक बात कि भगवान हमारे, भगवान हमारे मैं तो गर्दन उपास दूसरों को जाकर से मोर मुठ मेरे पति सोई, मैं तो गर्दन उपास दूसरों को, मैं तो गिदर गोपाल दूसरों को, मेरे भगवान है, भगवान सिंह खड़े हैं। देखो एक बात पता है, एक करते एक होता है, तीन चीजें तीन स्थिति, एक चिंतन करता है, एक चिंतन होता है, और चिंतन होता है एक है, एक करते है एक होता है एक है, पर बोलने से पहले चिंतन करो, फिर चिंतन होता है। जैसे भगवान को याद करते संसार की याद आती है, वो संसार की याद आती है जो भगवान की याद आनी चाहिए, करते नहीं संसार चिंतन, करते नहीं है संसार चिंतन आता जो भगवान ने चिंतन आना चाहिए, भगवान याद आना चाहिए, भगवान मीठे लगने चाहिए, मीठे देखो मीठे लगे, मीठे भगवान अच्छे लगे, याद आवे, याद आते थे वो मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे, वो बात याद आनी चाहिए। पहले करते हैं, फिर होता है, फिर है, होता है फिर है, ठीक है। तो पहले चिंतन करते हो, फिर चिंतन होता है, फिर है वो होता है मैं आपको खो जाता है, साधक खो जाता है, साधक पता नहीं, ढूंढा सब जहां में, ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, जो पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, ढूंढा सब जहां में, पाया पड़ा तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं, ये उसे मेरा पता ही नहीं, मेरा पता ही नहीं, भगवान ही डूब गए, भगवान में भगवान ही रह गए, अब भगवान मिल गया, बस ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, भगवान मिल गया, हर पता ही ना, मौज हुई हर, जब पता तेरा लगा तो पता मेरा, भगवान ही भगवान रहे, भगवान इसको भगवान प्रेम है, भगवान प्रेम सब समझा प्रेम, अपना पता ही नहीं, वो तुमको पता ही नहीं लगे जब अपनी स्मृति हुए तुम्हें पता लगे, फिर भगवान याद करे, फिर भगवान मिल जा, भगवान मिल जा तो याद ही नहीं मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। भगवान ही मिल गया, अपनी जगह भगवान ही आ गए, अपने राय नहीं खोल, अपनी भगवान आ गए। जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं, ऐसा अपना पता ही नहीं लगे। भगवान मेरी आवाज खो जाए अपना, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम बात है। भगवान के चरणों में अपने आप को खो दिया, समर्पण कर दिया बस। जब पता तेरा लगा तब पता मेरा नहीं, जो पता तेरा लगा तो पता मेरा। ऐसे भगवान में जो तल्लीन एकदम बाप रहे ही नहीं। जब पता तेरा लगा तो पता मेरा, अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया बस। अपनी जगह भगवान ही आ गए, अब पता मेरा नहीं। ये बढ़िया चीज है एकदम, नहीं तो ढूंढा फिर ढूंढो ढूंढो भगवान। सब जगह है भगवान, मेरे भगवान सब जगह, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान, मेरे भगवान है। आनंद हो जाएगा एकदम, उनको मेरे भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता। चिंतन कौन करे, चिंतन कौन करे, कैसे करे, कौन करे, कैसे करे, हमें पता ही नहीं। आप बेपता हो गए, लापता हो गए, खो गए, भगवान भी खो गए। जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं। प्रेम गई अति सांखड़ी जामे दूध समाए, दूध कल सांखड़ी सांखड़ी गई गई दूध ही समाते। प्रेम गई अति सांखड़ी जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम बात है। अपना खोज ना भगवान में मिल गए, भगवान से अधिक अपन है ही नहीं, अपने में ही नहीं। कैसी बातें बढ़िया है, बड़ी उत्तम बात, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी बढ़िया बात, बढ़िया बात एकदम। नाम हनुमान हो जाओ, हो जाओ भगवान ही रह जाए। ढूंढा सब जहां में, सब ढूंढा पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है। क्यों भगवान छोटे नहीं है, भगवान बहुत बड़े, भगवान के एकाश में संसार है, एकाश में दसवें अध्याय के अंत में एकाश में जगत अथवा बहुदे तेने क्रिया तेने तपाजन विष्टभ्या वेदन कर सू एकांश विकसित हो एक विष्टभ्या विकसित एकांश समुदायवादी हो तीन लोक की राम तरमत राई में रहे हो समाय भले ही सामरो मेरी नगरी में उतरियो आए नगरी में आ गया वही अब दो महीने गया अब ठाकुर जी तीन लोग तो खिलौना और राय में सो गया मॉल राय के भीतर हाथ पैर प्रसाद तीन लोग की राम तरमत राई में रहो है समा सने ही सामरो मेरी नगरी में उतरो आय मैं नगरी में उतरो सजरो भगवान बेचो उसे हंसो अब कुछ बाकी रह ही नहीं बहुत बढ़िया बात है बहुत उत्तम बात है भगवान में स्नेही सामरो मारी नगरी में उतरी है मारी नगरी में तीन लोग रंग में है राय में है और सुमार ऐसे परमात्मा हो मारे अब कीर्तन करो सब भाई प्रेम से मन लगा कर गए भगवान में मन लगा कीर्तन करो कई भाई के वगैरह समझे चिंतन को मना करते हैं समझ रोजान कीर्तन करते हैं समझ मना करते चिंतन का रोजान कीर्तन करते हैं आधा समय व्याख्यान कर आधा समय कीर्तन कर